Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Like heated blood. The battle is on. Καλησπέρα. Mars, the master matchmaker, sulfurizes. Ένα λεπτάκι μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Αρχή με τον βετεράνο Neil Young και τους Crazy Horse, καινούριος δίσκος, συγκεκριμένα είναι ο δεύτερος μέσα στην ίδια χρονιά. Πολύ καλός δίσκος με τίτλο Psychedelic Pill. Θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι Psychedelic Pill. Ares, time is dark. Quick, find another fire. We'll be right back. Neil Young και Crazy Horse ήταν το Psychedelic Pill και από το Psychedelic Pill στο Psychedelic από μια καινούργια μπάντα με το περίεργο όνομα P. P λοιπόν είναι μπάντα από το Austin του Texas. Δίνουν το δισκάκι τους χωρίς χρήματα στη σελίδα τους στο Bandcamp. P. Το δισκάκι τους έχει τίτλο Till the Sun και από εκεί το Psychedelic. Psychedelic λοιπόν από την μπάντα των P. Συνέχεια με μια σπουδαία μπάντα από το Liverpool της Αγγλίας. Είναι η μπάντα των Clinic, καινούριο δίσκο και αυτή που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, συγκεκριμένα στις 12 Νοεμβρίου. Ήδη όμως έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε κάποια τραγούδια από τον δίσκο τους με τίτλο Free Rain, Free Rain, Clinic και Siso. We'll be right back. και Σίσο. Θα συνεχίσουμε με νέες κυκλοφορίες. Νέος δίσκος και μάλιστα πολύ αναμενόμενος για την αθηναϊκή μπάντα των Baby Guru. Baby Guru με τον δεύτερο δίσκο τους με τίτλο Pieces. Πολύς λόγος έχει γίνει για αυτό το δίσκο. Σημασία έχει να τον ακούσετε και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του, αν είναι όπως λένε τόσο καλός. Baby Guru, Pieces, έχω διαλέξει να ακούσουμε το Children. Ήταν το τρίο των Baby Guru, αν και στο πρόσφατο live τους που άνοιγαν την συναυλία των Gallon Drunk εμφανίστηκαν τετράδα με μια γυναικεία παρουσία στα φωνητικά και στα ακουστά. Baby Guru ήταν το Children μέσα από το δίσκο Pieces, σειρά με μια μπάντα από το Los Angeles, είναι οι Blackfeet Braves και αυτοί με digital album όπως λέμε, δηλαδή με τραγούδια που μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη σελίδα τους στο Bandcamp. Ο μόνιμος δίσκος Blackfeet Braves από εκεί το Tripping Like I Do. Fit Braves και Tripping Like I Do. Debut album και για την επόμενη μπάντα είναι η Prince Rupert's Drops. Ο δίσκος τους θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου, όμως μπορείτε βεβαίως πάλι να ακούσετε τα τραγούδια τους από τη σελίδα τους στο Bandcamp, από όπου μαθαίνουμε ότι θα κυκλοφορήσει σε digital download, σε βινήλιο και σε κασέτα. Prince Rupert's Drop και Plug Ride. Music Society Web Radio. Μουσική για ξύπνιους ακροατές. Μετά το σήμα του σταθμού, Step Out of Time, δεύτερο μέρος. Ξεκίνημα με μια σπουδαία μπάντα από το Σικάγο. Είναι η μπάντα των The Lack of Eden Hall, με νέο δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε. Μετά τη συμμετοχή τους βέβαια στο tribute δίσκο με τον Pretty Things από την Fruit de Mer. The Lack of Eden Hall, ο δίσκος λέγεται Alligators Eat Gumdrops, από εκεί το Bangalore. Βεβαίως εδώ θα πρωταγωνιστήσει το σιτάρ. The Lack of Eden Hall. Ακόμα μια μπάντα από το Σικάγο για τη συνέχεια. Είναι η Red Plastic Buddha, από το δίσκο τους της χρονιάς του 2011. Συγκεκριμένα ήταν ο δεύτερος δίσκος τους, με τίτλο All Out Revolution. Έχω διαλέξει να ακούσουμε το τραγούδι Daisy Love. Για ακούστε λίγο Red Plastic Buddha, με επιρροές από αγγλική και αμερικάνικη ψυχεδέλεια 60's. Daisy Love. Spark will in her. Ήταν το Daisy Love από την μπάντα των Red Plastic Buddha και το All Out Revolution. Σε αυτόν τον δίσκο διασκευάζουν και αυτό εδώ το τραγούδι. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Then came the dawn, and you were gone. Gone, gone, gone. I had too much to drink last night. Too much to drink. I'm not ready to face the light. I had too much to drink. Last night. The room was empty as I staggered from my bed. I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the dawn, and you were gone. Gone, gone, gone. I had too much Ήταν ασφαλώς οι Electric Prunes και το I Had Too Much to Dream Last Night. Συνέχεια με μια καλιφορνέζικη μπάντα που κυκλοφόρησε το single τους την ίδια χρονιά με αυτό που ακούσαμε μόλις πριν. 1966 κυκλοφορεί το συγκλάκι των Rikes Progress με τίτλο Why Did You Rob Us Think. Από εκεί θα ακούσουμε τη δεύτερη πλευρά με το τραγούδι Sure Rat Love Chant. Δεύτερη πλευρά σε συγκλάκι είναι και το επόμενο. Αυτή τη φορά μεταφερόμαστε στην Αγγλία. Θα συναντήσουμε την μπάντα των The Game. The Game, η δεύτερη πλευρά στο συγκλάκι τους It's Shocking What They Call Me, είναι το τραγούδι Help Me, Mommy's Gone. Help Me Mommy's Gun, ήταν η μπάντα των The Game. Σειρά ένα συγκλάκι που βγήκε μόλις πριν λίγο καιρό. Και εδώ θα ακούσουμε τη δεύτερη πλευρά. Αναφέρομαι στο συγκλάκι Sunflower του Paul Messis. Συγκεκριμένα είναι ο Paul Messis και η Jessica Winter. Θα ακούσουμε τη δεύτερη πλευρά. Είναι το υπέροχο τραγούδι As Nightmares Turn to Dreams. Καταπληκτικό, As Nightmares Turn to Dreams. Πολύ καλό και το Sunflower από αυτό το συγκλάκι. Paul Messis και η Jessica Winter. Αναζητήστε το, αξίζει. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα είναι από επίσης αγγλική μπάντα. Μάλλον όχι μπάντα, είναι η Beulah Ports. Πίσω από αυτό το όνομα κρύβεται ο Simon Berry που γράφει τα τραγούδια και παίζει όλα τα όργανα. Beauty Ports και Navy Blue. Με αυτό θα τελειώσει η σημερινή εκπομπή Step Out of Time. Μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Χαραλικιάς και η εκπομπή Desert Nights. Φιλοξενεί απόψε στο στούντιο, έχει συνέντευξη απόψε, με συγχωρείτε, τον Λάμπρο Παπαλέξη. Desert Nights, Λάμπρος Παπαλέξης και Βαγγέλης Χαλικιάς. Εδώ φτάσαμε στο τέλος για την εκπομπή Step Out of Time. Beauty Reports και Navy Blue. Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio.